فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel waliba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen waliba hadahan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan caawa. qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo fuliyay weerar qasaare lagu gaarsiiyay ciidamada dowladda federaalka; macluumaad ku aadan weeraradaas iyo qasaarihii ka dhashay ayaad ku maqli doontaan dhuuxa wareysiyada; tirada dadka toogashada loogu dilay waddanka Mareykanka sanadkii la soo dhaafay oo korortay; warbixin ku saabsan qodobkaas ayaad ku dhagaysan doontaan dhuuxa wareysiyada; sidoo kale inta uu socda dhuuxa wareysiyada waxa aad ku dhagaysan doontaan munaasabad lagu dahfurayay madrasa cusub oo ka dhacday gobolka Shabeellaha Dhexe; hadalladii laga jeediyey munaasabadda ayaa qayb ka ah dhuuxa wareysiyada; barnaamijka aqoon iyo ogaal oo ka mid ah barnaamijta toddobaadlaha ee ka baxa idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan oo lagu soo qaatay qodobo aad u muhiim ah; sidoo kale inta uu socda dhuuxa wareysiyada waxaa qayb ka ah munaasabad dowre loogu soo gabagabeynaya haweenka ganacsatada degmada Kunturwaare ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ka dhacday degmadaas. wareysi ayaan idinkaga haynaa insha Allah. waxaan sidoo kale meesha ka marneen wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. wa hagaag, qodobada horudhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaan goor dhow idiin soo gudbin doonaa, balse markaan aynu ku hormarno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada: ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa fuliyay weerar qasaare lagu gaarsiiyay ciidamada dowladda federaalka. weerarkan oo ahaa mid qorshaysan waxa ay maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin duleedka magaalada Baydhabo ee wilaayada Islaamiga ah ee Bayi Bakool. weerarkan oo ahaa mid si aad ah loo soo agaasimay waxa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku dileen saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka, iyadoona sidoo kale ay u suurta gashay inay ku soo furtaan afar qori oo ah noocyada AK-47. weli waxaan ku guda jirnaa dhacdooyinkiina soo gaaray markaana gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxaa maanta weerar jidgal ah ay u dhigeen kolayo uu la socday taliyaha ciidamada dowladda federaalka ugu magacaaban degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana weerarkan taliyaha iyo kolonyada uu qabsaday xilli ay marayeen inta u dhexaysa degmooyinka Afgooye iyo Walaweyn oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan jidgalka ah uga dhaawacmay ciidamada dowladda federaalka laba askari, kuwaas oo ka mid ahaa ilaalada gaarka ah ee taliyaha ciidamada dowladda federaalka ugu magacaaban degmada Afgooye ee Shabeellaha Hoose. waxaa xusid mudan in weerarkani uu si dirqi ah kaga badbaaday taliyaha weerarka lala beegsaday. wa hagaag, weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qaybihiisa hore ayaana isla maraynaa. tirada dadka toogashada loogu dilay waddanka Mareykanka oo sanadkii la soo dhaafay korortay; warbixin ku aadan qodobkaas waxa inoo soo gudbinay Haashim Cabdinaasir. dalka Mareykanka oo dhibaatooyin iyo tacadiyaad ka wada caalamka Islaamka ayaa isagana waxaa gudihiisa ka dhacaya dhibaatooyin joogto ah, kuwaas oo isku laynayaan shacabka kala taagan ee dalkaas ku nool, jinsiyad iyo diinna aanay midaynin. tirakoobyadii ugu dambeeyey ee soo baxa waxay muujinayaan in gudaha dalka Mareykanka ay ku kordheen tirada weerarada risaasta loo adeegsado, kuwaas oo lagu beegsanayo shacabka Ameerikaanka ah, waxaana arrimahan la yaab kale ay tahay in weeraradaas badankooda ay fulinayaan dad Ameerikaan ah. koox qaabilsan tirakoobka hubka iyo weerarada ka dhaca gudaha dalka Mareykanka ayaa tirakoob ay soo saartay waxay ku sheegtay in sanadkii la soo dhaafay gudaha dalka Mareykanka lagu dilay 3,400 oo ruux oo Ameerikaan ah. tirakoobkan la yaab kale ee muujinaya tirada aadka u badan ee lagu dilay gudaha dalka Mareykanka waxay warbixintu tilmaamaysaa inay ku dhinteen rasaas aan loo meel dayin oo dadkan lala beegsaday xilli ay ku sugnaayeen goobahooda ganacsiga, goobaha waxbarashada, xaafadaha iyo xitaa wadooyinka waaweyn. waxaa sidoo kale 43,000 ee Ameerikaanka ah ee sanadkii la soo dhaafay lagu dilay gudaha dalka Mareykanka tirakoobkana aan lagu sheegin ku jira kuwa inta dareemay ciriiri adduunyo istoogtay arrinkaas oo ah mid aad ugu badan gudaha dalka Mareykanka maadaama dadka badi ay yihiin dad gaalo ah oo aan Allaah rumaysnayn subxaanahu wa ta'aala warbixintan ka soo baxday kooxda tirakoobka iyo weerarada ka dhaca gudaha dalka Mareykanka waxay muujinaysaa koror siyaado leh oo ku yimid weerarada ka dhaca gudaha dalka Mareykanka taas oo dhanka kale kordhisay qasaaraha gaaray shacabka Ameerikaanka ah ee dowladdiisa ku taageeraya dhibaatada ay ka wado caalamka Islaamka 43,000 ee la xaqiijiyay in lagu dilay weerarada sanadkii 2020 ka dhacay gudaha dalka Mareykanka kuma jiraan qasaaraha xad-dhaafka ah ee ka dhashay weerarada 5 bilood ee sanadkan 2020 ka dhacay gudaha dalka Mareykanka kuwaas oo maalin dhaaf u dhaca marka celcelis lagu sameeyo xilliga ay warbixintan soo baxday waxay ku soo aaday iyadoo weerar culus oo ay fuliyeen 3 ruux oo Ameerikaan ah oo ka dhacay gobolka Florida ee Mareykanka halkaas oo lagu dilay 2 ruux oo Ameerikaan ah laguna dhaawacay 20 kale goobta oo weerarku ka dhacay waxaa xilligaas ka socday diyaar garowga xaflad waxaana inta aanay bilaaban ka hor bilowday rasaasta ragga weerarka geystay hayaana rasaas oo dadka qaaday dadkii ku sugnaa hoolka xafladu ay ka dhacaysay Masuulka booliska deegaanka Miami oo ah halka oo weerarku ka dhacay ayaa qoraal oo soo dhigay bartiisa Twitterka wuxuu ku sheegay in ragga weerarka fuliyay ay ahaayeen dad qalato dhigmirad ah asagoona sheegay inay ku dadaalayaan inay gacanta ku soo dhigaan raggaas weerarka fuliyay gobolka Florida ee marti galay weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhaca gudaha dalka Mareykanka isla markaana dhacay maalintii Axada ayaa sanadkii 2016 wuxuu marti galay weerar culus oo lagu qaaday kalaab ku yaala magaaladaas halkaas oo lagu dilay 49 ruux laguna dhaawacay 68 kale qayb ka mid ah weeraradan ka dhacay gudaha dalka Mareykanka waxaa fulinaya dhalinyaro muslimiin kaliya duulayaal ah kuwaas oo ka carooday tacadiyadka joogtada ah ee Mareykanku ka wado caalamka Islaamka waxaana dhalinyaradaas ay fuliyeen weeraradan iyagoo ajiibaya baaqa hoggaamiyasha mujaahidiinta oo marar badan ku taliyay in reer galbeedka lagu beegsado wadamadooda dad badan oo muslimiin ah gaar ahaan ducada muslimiinta ayaa tilmaamaya in Mareykanka oo Allaah ka maal marinayo dhibaatooyinka uu ka wado caalamka Islaamka maadaama amni darro iyo dagaal joogto ah baday dad badan oo muslimiin ah ayuu Allaah wuxuu shacabka Mareykanka ugu bedelay amni darro ay ku dareemaan gudaha wadankooda waxaana ay safiilo karin xilliga uu dhici karo weerar waliba oo qasaare adag u geysta wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda islaamiga ee al-furqaan ayadna kala socotaan goor dhow waxaad maqli doontaan munaasabad lagu daahfuray madrasa cusub oo ka dhacday gobolka Shabeelaha dhexe balse markaan munaasabad dowr lagu soo gabagabeenaya haweenka ganacsatada ee ku dhaqan degmada Kuntirwaare ee Shabeelaha hoose ayaa ka dhacday degmadaasi warbaahinta islaamiga al-furqaan ayaa wareysigan la yeelatay haweenka loo soo gabagabeeyay dowrada soo dhawo warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan adigoo magacaada inoogu bilaabaysid dowrada muddada ay socotay iyo waxa aad ku qaadateen magacaygu waxa la dhahaa Umid Sakariya gobolka Shabeelaha hoose gaar ahaan degmada Kuntirwaare haye dowradan muddo intee ayay idin socotay todoba maalmood maxaad ku qaadateen waxyaabo badan maxaa ka mid ah duruusta aad ku qaadateen muddada ay dowladda idiin socotay waxaa ka mid ah dagaalkii Badar goortii uu bilaabmay jihaadka goortii la bilaabay jihaadka inta uu ka kooban yahay iyo macnihiisa iimaanka gartay iyo islaamnimada ka waran dowladda aad duruustaas ku qaadateen si shaqsiyan adiga maxaa isleedahay dowladda way kaaga kordheen oo waa ka faa'iidaysatay waxyaabo badan aan la soo koobi karin ay dowladda yaa idiin qabtay maktabka dacwadda islaamka ee degmada Kuntirwaare ka waran dowladda noocan oo kale ah oo aad ka faa'iidaysanaysaan haddii aad tihiin ganacsatadii sidee u aragtaan Masha Allah si fiican u aragnaa dowrtan oo kala wadi nolo ma qabanin anagana dowrtan oo kala wadi ma arkin waxaan ku baraarujinaynaa dadka in dowrtan oo kala ay u qabtaan mujaahidiinta gabdhaha ganacsatada ee hadii aad tiin ganacsatadii waxaad la tacaamushaan bulshadii ka waran duruus ku saabsan bayca iyo sida loo ganacsado ma ka mid ahayd duruusta aad qaadateen haa nacam waa ka mid ahayd miisaanka ka mid ahaa shooda ka mid ahayd dadka waaraadka la saaraya ka mid ahayd waxyaabo badana ka mid ahay dowladda wax badana ka faa'iideen ka waran qaabkii aad u ganacsan jirteen iyo waxyaabaha aad ka faa'iideen dowladda oo ka mid ah bayca maxaa idinka qaldanay waliba si qaas ah maxaa ka qaldanay oo aad ka faa'iideysatay dowladda walaahi ka Umid Sakari ahaan aniga horta dukaan leeyahay dukaan xaafadeeda ii furan shood shood shood ku ganacsada miisaan aan ku ganacsadaa نيسان كنا ما شاء الله وحي إيدي نواد ما استرسي أول وحان جهلي كأها مكدرين الله إيقع فيه لكاد وحبادنا كفاء إيدي دورة ها وحبادنا إيدي حسنين أحد فهنا يولي دورة منوالا قبنين أنا قدروس وأنا والبيج جيري لكن دورة ولي منوالا ما قبنين تنوك عليه مامولك إسلاميك أه إكسو شقية دورة نوعنا وعاد كفاء إيدي ستين مواضيع كلا دول محاد كل هذا waxaan kale ahay inay hore u sii wadaan dawladda ay fadhiyaan ay ganacsatada gabdhaha guriyaha jooga ganacsato kaliya kuma koobna gabdhaha guriyaha jooga waa hooyooyin ilmo ayay hooyooyin u yihiin waxa loogu baahan yahay in ayagana loo qabto isku garaajin meel walba oo islaamku uu joogo in gabdhaha dawladda oo kala loo qabto ayaan ku baraarujin lahaa ee gabdhaha asaa gaada ah ama kulamid ah oo ganacsada maxaad ugu baaqaysaa ayagana gabdhaha aniga kala ah oo ganacsada ayagana waxa ugu baaqayaa dooratan oo kale ee hadii la qabto meelaha ay joogan laga qabto inay ka qayb qaataan gartay aan ku baraarujinaya ugu dambeyntii maxaad ku soo gabagabeynaysaa maadaama dooro muddo 7 maalin ah socotay aad qaadateen oo duruus badan aad faa'iideysateen maxaad ugu baaqaysaa gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhageysanaya iyo waliba kuwa kula qaatay doorada waxaan dhihi lahaa walaashayda muslimada ahay ka faa'iideysa dawladan maanta jahilnimadu waa laga baxay macallin wax ku bara culimo wax ku bartaa ku garab taagan wax ka faa'iideysa culimada wax baro waxa jahil ka tahay macnaha ka bax jahilnimada ayaan dhihi lahaa gabdhaha asaageego kala ah magacayga waa Umu Cabdifatax waxaan ku suganahay degmada Kustuwaari walaal islaamiga dawrada maxaad ku qaadateen maasha allah wax badan aan la soo koobi karin ma huwa iimaan ah kamid ah islaamka kamid ah ahlus sunna wal jamaa macnaheedan fahmay oo qol walba iska sheegatay sheegad maalay hadda waxaan ogaanay mitaqaana adii macnaheedo ayaa noo dhaadacay umul mutamassik kuna bil kitabi was sunna wa kutubki ilaahay ku dhigan iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa gartay adigama dawladii kugu horeysay oo ceenkan ah ama noocan ah oo aad qaadatay mise dawra ayaa kaaga horeysay maya dawr igan horintan ayaa maarkay farxad jilisay oo nashaad aan ka qaaday alxamdulillah shuruudaha xijaabka gartay sida rasuulka dhahay sallallahu alayhi wasallam yaa ayuha nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'i almu'miniina yudniina alayhinna min jalaabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dayna ka wara marka dawrada noocan oo kale ah oo aad duruus badan ka faa'iideysateen hadii aad tihiin haweenkii ganacsatada maxaad codsanaysaan maasha allah si wanaagsan waxaan leeyahay meel kasta walaalida ay joogto ma arkta waxaan leeyahay gabdhaha muslimaadka in loogu waco faa'iidadan adduuni aakhira baan ficay oo walaalkas muslimka anaga lacag kuma siino ilaahay dartiisa ayuu u bixiyey maalkaani diinta inuu faafiyo magacaygu waa umaryada waxaan jawaabaha ka shaqeelada hoose gaar ahaan degmada Kustuwaari dawradan waxyaabo badan ayay ku saabsaneed oon ka faa'iideyna sida iimaankii islaamnimadii macnaha ahlus sunna maxaa xijaabkii waxyaabo badan ay ku saabsaneed si gaar ah adiga maxaad kaaga baxay dawrada oo aad ka faa'iideysatay walaal waxyaabo badan aan ka faa'iideystay sida iimaankii waxaan markii la soo barto hore haddana way kaasii mugdiyo way daaran gacanta lagu hayay marka wixii dhan way noo macaadeen maasha allah aad ayay nagu soo iftiimeen sida iimaankii oo kaleeto islaamnimada iyo waxa dhan biyo maal xijaabka oo shuruudihiisa xoogaa iyo kala maqmaqnaayeenba ma dawradii kugu horeysay oo aad qaadatay mase dawraad kale ayaa kuu horreeyay dawraad hore uma gelin laakiin waxyaabo ka soo ii bilownay ka waran yaa idiin fududeeyey ama hergeliyey dawrada noocan ah inaad qaadataan oo duruustan aad ka faa'iideysataan walaal horta ilaahay subxaanahu watacaala ayaa noo fududeeyey kaani walaalaha mujaahidiinta gaar ahaan maktabka dhexdooda ayaa noo fududeeyey guryahana noogu yimiday oo mase dad noo soo diray walaal ah oo sidaa nagula soo wargeliyey inay dhacayso dawradan sidaasaan anaga ilaahay subxaanahu watacaala nagu soo haleeshiyey walaal waxaan leeyahay gabdhaha saaxiibeyga ah horta ilaahay subxaanahu watacaala marka koowaad aan u noqono marka xigana waxaan waa adduunya berina waa aakhira inta nafta kugu jirto waa in aad dayaashaa waxbarashadana waa heer qaali ah marka intaa nafta nagu jirto aan nafteena xakamayno aan waxbarano haddii aan waxbarano laba maadaba wayna anfice marka koowaad nafteena way anfice oo maxaa la yidhaahay guriga haddii macalinku ilmada cashir usoo dhigo sii ugu celinaysa oo u nuurinaysa ayaa tahay marka xigana aakhirada way anfice aakhirad ku moodeen degmada Kustuwaari gobolka Shabeelaha Hoose degmada Kustuwaari maxaad ku qaadateen dawradan muddada idiin socotay maasha allah waxyaabo badan ayaan ka fiirinay dawradkan oo 7 maalin socotay waxyaabo sidoo kaleeta iimaanka shuruudul islaamka oo kaleeta adeegyada sharciyeed ee dawro wanaagsan ayay ahayd macallimiinta dhammaantood oo na siiyeen waxaan dhihi lahaa jisaaka allah khayran nuur nagana maqnaayeen nuusu siyaadiyeen haddana waxaan rabaa inaan meesha soo gudbiyo bixi oo buranbur ah. Bixda yaad kula hadlaysaa ujeedadeedana maxay tahay? Ujeedadeeda waxaan leeyahay mujaahidiinta inaan ku ammaano. Gaweetaduga hal ku dhiiribaya kama dhargaan aqoshow tiga lagu dhagaana dhaqaala maalix maraatiitii la raaxa barda ku maaqan ayuru kuwa jooga gaajay u maranayaan ma maraatiitii la raaxa barda ku maaqan ayuru kuwa jooga gaajay u maranayaan mugdisha mugdi weeye wayeen maalin laga dhigaa arayaga tooxiidka waa in meel walba laga suraa ayaga tooxiidka waa in meel walba laga suraa mujaahidiintuna markaa hasbay mushaaxayaan emarwadoodiiyo caruurtooda mudanayaan فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي وهجاك barnaamijka aqoon iyo ogaal oo kamid ah barnaamijta todobaadlaha ee ka dhigaysan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ayaa lagu soo qaatay qodobba muhiim ah. Hadaba Maxamed Cali Aadan oo ah daadihiyaha barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan wax ka weydinay qodobadan iyo macluumaadka ay xambaarsan yihiin. Haye Maxamed, ku soo dhawow qodobadan muhiimka ah ee lagu qaatay barnaamijka aqoon iyo ogaal iyo macluumaadka ay wataan. Waad mahadsantahay Sakariye. Barnaamijka aqoon iyo ogaal oo bishii Ramadaan hakad ku jiray dhawaana dib loo bilaabay ayaa alaaba lagu soo gudbiyaa macluumaad iyo xog muhiim ah oo ku saleysan diinta Islaamka, caafimaadka, juqraafiyada iyo arrimo kale, waxauna talaado waliba ka baxaa idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Barnaamijka caawa waxaa lagu soo qaatay mawaadiic kala duwan iyo xubinta ma ogtahay, waxaa saxoog ama macluumaad ahaan ugu ballaarnaa maqaal taariikhda ku saabsan. Maqaalka oo ciwaankiisu yahay Muqdisho magaaladii Islaamka badbaadisay, haddii aysan Muqdisho jirteen Makkah iyo Madiina waxay ahaan lahaayeen ama ku jiri lahaayeen gacanta saliibiyiinta, ayaa lix sano ka hor ka baxay idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waxaanse xilligan u dooranay muhiimaddiisa iyo dad badan oo aanan dhageysan iyo waaqica Muqdisho uu saameynayo. Markana waxaad ku soo dhawaataan maqaalka warbixin ku aadana waxa inoo soo jeedinaya Maxamed Daahir Calasow. Qoraaga maqaalkan qoray waxa uu ku bilaabay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Xilli aan ku qiyaasay sanadii 2000 ilaa 2010 ayaa anigoo jooga magaalo kamid ah magaalooyinka Soomaaliya, waxaa la ii sheegay in la duminayo guriga awowgay oo geeriyooday. Gurigaasi waxa uu ahaa guryaha loo yaqaano cariishka amaba mundulka ee ka samaysan dhoobada iyo tiirarka. Halkii ayaan ka orday anigoo ku ogaa gurigaasi gudihiisa inay ku jireen alaab taariikhi ah oo lagama maarmaan ay tahay in laga soo saaro. Markii aan tagay waxaan ka soo helay alaabo badan oo awowgay ka tagay. Waxaa kamid ahaa alaabtaasi sanduuq ay ku jiraan waraaqo iyo kutubo hore, waxaana ka helay buug ay wax ku baran jireen adeeraday oo maanta ah barfoosaro ama jaamiciyiin. Buugaagtaasi waa buugaagtii ay birimada ku dhigan jireen ama farta ay ku baran jireen. Waxaan kaloo ku arkay laba kitaab oo daabacan, waxay kala ahaayeen kitaab ka hadlayay taariikhda madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya ee Aadan Cabdulle Cismaan. Magaciisa buugaasi waxa uu ahaa magaca madaxweynaha, waxaana ku sawirnaa isagoo ka hudbaynaya golaha midowga Afrika ee Addis Ababa, waxaana uu ku qornaa afka Carabiga. Buug kale ee aan meesha ka helay waxa uu ahaa buug magaciisu yahay Soomaaliya dhulkii uduga iyo catarka amaba Asuumaal Ardul Baquur wal Cadur, waxaa qoray qur-aan Masri ah oo lagu magacaabo Majdi Nasif. Buugaasi waa buug weyn, wuxuuna kaga hadlaya taariikhda Soomaaliya laga soo bilaabo inta aan taariikhdaba la qorin ama waxa loogu yeero afka Carabiga casrun maa qabla taariikh 350 sano miilaadiga Ciise ka hor. Waxyaabaha aan ka helay sanduuqaasi oo kale waxaa ka mid ahaa waraaqo uu awowgayga ku xisaaban jiray deymaha mar uu lahaa dukaan 1927-kii. Waraaqahaasi waxa ay ku qornaayeen Soomaali loo qoray sidii Carabiga, waxa ku taala kiilo sonkor ah qaatay taariikhdu xitaa waa ay ku xusneyd 1927-kii. Waxaan akhriyay labada buug ee daabacnaa. Waxaan ahaa arday tiidba Carabi ah oo madaarista ahliga ee afka Carabiga ku baxa dhigan jiray. Aad ayaan u jeclaa wax akhriska, waxaan aad isugu taxallujiyay buugii ka hadlaya taariikhda Soomaaliya. Markii aan akhriyay buugga waxaan ku arkay taariikh la yaab leh oo aad aan yaabay qof bani aadam ahna aanan ka maqlin waligay oo taariikh ah taariikhdaasi waxa ay ku saabsaneed magaalada muqdisho sidaad wada ogtihiin islaamku marka uu daciifay ee uu kala jajabay xilligii cabaasiyiinta kadib 1406 hijriga wuxuu u kala qaybsamay dowlado yaryar oo dhexdooda khilaafaad ka jiray kala qoqobkaasi kadib gaaladu waxay isugu habar wacdeen in loo dhameeyo islaamka oo la ciribtiro waxa ay soo qaadeen duulaamo taariikhda galay oo loo bixiyo duulaamadii saliibiyiinta amaba al-xuruubu saliibiya waxa uu istaagay oo ka hortagay halyeygeenii Saaluxuddin al-Ayyubi oo hoggaaminayay duulaamadii lagu jabiyey xamladaasi saliibiga hadafkoodu waxa uu ahaa in ay Qudus qabsadaan kadibna ay u gudbaan Makka iyo Madiina kacbadana ay burburiyaan qabriga nabigeenana ay la baxaan laakiin intaasi midna uma aysan suurta gelin oo diinta ilaahay ayaa soo dejiyey isaga ayaana ilaashanaya waxa ilaahay ku salayay Saaluxuddin al-Ayyubi oo ka yimid Masar laakiin u dhashay Ciiraaq Saaluxuddin waxa uu burburiyey dawlad waagii dambe daciiftay oo la oran jiray al-Mamalik wuxuuna ka dhisay meesheedii dawladdiisii oo ahayd dawladul Ayyubiyya waxa la yaab leh taariikhdaasi ninkii raacay in gaalada saliibiyinta ah ay soo qaadeen 7 xamlo sida ay qorayaan muarriqiintu 7daas xamlo mid kasta waxaa loo soo magacaabay hoggaamiye birta calashaday kadibna masiirkiisii wuxuu u dambeyn jiray in la dilo sidoo kale mid kale ayaa la soo magacaabi jiray 7 hoggaamiye waxaa hortaagnaa hal hoggaamiye waana Saaluxuddin waxaa taariikhda ku jiray in ay koox ka tirsan saliibiyiinta ay u soo talaabeen jasiiradda carabta oo ay soo mareen badda cas waxaana ay ka soo degeen maanta meesha ay ku taal Jiddah hadafkoodu waxa uu ahaa in ay la baxaan qabriga nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee madiina markaasi dad badan ma joogin oo waxaa la aaday jihaadka ka socda Qudus waxaa u badnaa madiina dumar iyo caruur iyo odayaal Saaluxuddin warkii ayuu maqlay wuxuu u soo diray fardo iyo rag aad u dheereeya waxay ka soo baxeen Qudus ilaahay waxa uu u suurta geliyay inaysan gaaladii gaarin madiina oo looga soo hormaray waadna arki kartaa masaafada ay isku jiraan Qudus iyo Madiina iyo Madiina iyo Jiddah sida uu afkiisa ka qiranayo taliyihii hoggaaminayay gumaystihii saliibiga raggii loo soo diray inay difaacaan qabriga nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waa ay difaaceen nafta ayayna u hureen nimankiina meesha ayay ku laayeen markii ay u suurtageli weyday inay qabsadaan Qudus oo ay ku qasaareen 7 duulaan oo mid kastaba rag iyo qarash iyo nafba uga baxayay ayay joojiyeen duulaankii raba in islaamka looga qabsado dhanka waqooyi muddo lagu qiyaasay 20 sano kadib ayay u muuqatay saliibiyiintu inay jirto fursad banaan oo looga soo geli karo muslimiinta dhabarkana looga jabin karo si toos ahna loo qabsan karo Makka iyo Madiina meeshaasi waxa ay noqotay bariga islaamka gaar ahaan geeska Afrika laga soo galo kadibna loo gudbo Yemen halkaasina looga talaabo Makka iyo Madiina waxay istuuseen dadka geeska Afrika jooga inay yihiin cawaan iyo inay sanba ahayn dad jira Yemen waa la qiyaastay inay cidlowday maadaama dadkii ku noolaa ay u jihaad tageen Qudus oo ayba cidlo tahay Makka waxay ku taalaa qalbiga caalamka iyo qalbiga wadnaha Islaamka maadaama ay u suurtagal weysay inay ka soo galaan dhanka waqooyi waxa ay ku fakireen in laga soo galo dhanka koonfureed oo ah dhul furan Boortaqiiska ayaa hoggaaminaya duulaankan waxaana ka gadaal jiray wadamada Faransiiska British iyo Jarmalka laakiin hoggaanka iyo ciidanka ugu badnaa waxaa lahaa Boortaqiiska waayo wiilka watay duulaanka ee Henry aabihiis ayaa baadari ahaa wuxuuna korka ugu soo shubay iyo uu ku sheegay kuwa barakeysan oo ka yimid dhanka Ciise duulaanka ka hor waxay ahayd geeska Afrika mid ku naaloonaysa nolol aad u wanaagsan iyo amni waxaana uu ahaa dhul aad iyo aad ay uga socdaan ganacsiga iyo noloshii kale ee kala duwaneed waxay muarriqiintu sheegeen in xilligaasi geeska Afrika ama Soomaaliya ay ahayd dhulkii ugu barwaaqada badnaa adduunka dadkooduna ay ahaayeen dadka ugu qanisan caalamka duulaankii iyo ciidamadooda waxa ay bilaabeen inay soo dhaqaaqaan waxay ka soo wareereen galbeedka Afrika ilaa iyo koonfur Afrika kadibna waxay u soo wareegeen bariga Afrika iyagoo soo qaaday jasiiradda Zanzibar dadkeedana waa ay soo laayeen guryahoodana waa ay soo gubeen waxayna ka soo xajiyeen Mombasa oo buugu uu leeyahay waxa ay ku qaadeen weerar Mombasana way isdifaacday kadibna way go'doomiyeen waxay Mombasa go'doon ahayd 33 bilood kadibna way isdhiibtay kadibna waxay u soo gudbeen Kismaayo iyadana dagaal ayay kula wareegeen waxay ku xajiyeen marka iyadana si fudud ayay ula wareegeen kadib ayay yimaadeen Muqdisho iyagoo Muqdisho dhayarsanaya ayay aadeen balse waxa ay la kulmeen dagaal aad u adag oo aad u kulul kuwii horena ka daran jilbaha ayaa la isku laabay muqdisho waa ay diiday inay isdhiibto dhowr weerar ayay ku soo qaadeen balse uma aysan suurto gelin Portugiiska iyo kuwii kale ee la socday inay furtaan waxay ku tashadeen inay go'doomiyaan kadibna waxay ku soo rogeen go'doon adag oo dhan kasta ah badda iyo barigaba dadka reer muqdishana waa ay diideen in la qabsado waana diideen inay isdhiibaan danna kama aysan lahayn go'doonka la saaray balse meesha iyo waxa aan la fajacay waxa ay ahayd intee ayay muqdisho go'doon ahayd wallahi dhowr jeer ayaan eegmada ku celceliyay inta sano ee muqdisho ay go'doonka ahayd ayuu leeyahay quraaga wixii muqdisho kor fadhiyeen 40 sano waa tiro aan rumaysan waayay balse buugga ayay ku qorneyd 40 sano 40 sano ayay kor fadhiyeen muqdisho dadkeeduna ay ku dhaxnoolaayeen intii ay kor fadhiyeen arintaasii waan baaray kutub kana waxay qoreysaa inay ahayd 39 sano labada tiro ma kala fuga 40 sano tiro yar maaha dadka sidaa u dul qaadanayay sideese u noolaayeen gadaal ayaan ku arki doonaa taasi ayuu leeyahay ninka buuga akhriyay waxaa la sheegay in 40 sano gudahooda dagaal badan ay isku dayeen Portugiisku ayna fooda gelin waayeen magaalada laakiin buuga ma uusan qorin dagaaladaasi Soomaalidii Muqdisho joogtay kuma aysan xisaabtamayn sanadahaasi aadka u badan in la go'doomin doono waxay waraaqo dhumashaa u direen muslimiintii ku nooleed Itoobiya oo ay kaga dalbanayeen inay u soo gurnadaan oo ay ka dulqaadaan go'doonka saaran laakiin uma aysan soo jawaabin waraaqo kale ayay u direen oo dalalkii hore ku qornaa iyagana jawaab kama aysan soo bixin guud ahaanna dalka Itoobiya waa dal cadow soo jireen ku ah Soomaaliya dulqaadkii waa uu dhamaaday Portugiiskii iyo Huntii kale waxay u direen reer Muqdisho waraaq ay kaga dalbanayaan inay isdhiibaan maadaama muddo dheer ay ku jireen go'doon ba'an waa loo dhaartay waana la handaday waxna waa loo balan qaaday hadday isdhiibaan balse jawaabtu maxay noqotay waxaa la sheegaa in dadka markaasi Muqdisho jooga ay ku jireen carab iyo hindi muslimiin ah oo difaaca ka qayb qaadanayay balse si kastaba ha ahaatee meeshu waa Muqdisho dalkuna waxa uu ahaa Soomaaliya waxa ay ku soo jawaabeen jawaab la yaab ku noqotay kuna kaliftay Huwantii iyo Portugiiskii inay halkaasi ka huleelaan kuna joojiyaan duulaankii ay ku doonayaan inay ku qabsadaan Muqdisho kadibna ugu sii gudbaan Maka si ay ula soo baxaan qabriga nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee kadib markii ay tashadeen reer Muqdisho jawaabta ay bixin lahaayeen ayaa odayaal diinta aad ugu xeldheer waxa ay kula taliyeen in jawaabtu ay noqoto dhowr sadar oo qiimo badan jawaabtii waxaa loo dootay inay noqoto qoraalkan carabiga ah oo u qornaa sidan بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين كفروا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعلمون عليم كلمة ده السوء وحل قد عرب ذلو يقانو اقتباس إن قرآن كوحل قصوقاته mana aham jes jes kutubtuna waa ay quraan gaar ahaan kutubta balaaqada erayadaasi micnahoodu waa war hooy kuwaan soo duulayow hagelina guryo aan guryihiina ahayn ilaa aad dalab weydiisataan oo aad salaantaan taasi ayaa idiin khayr badan si aad ugu waana qaadataan haddii aad ka weydaan dad hagelina ilaa laydiin ogolaado haddii la idiin dhahana noqda iska noqda taasi ayaa idiin daahirnimo badan ilaahayna waxaad samaynaysaan waa uu ogyahay guriga loo jeeday waa Muqdisho Muqdishana waxay tiri noqda wayna diideen sidaasi ayuu hadalku u dhacayaa haddaba goortii loo dhiibay jawaabta hogaamiyihii ciidanka ee Henry wuxuu dalbaday tarjumaan wuxuuna la yaabay jawaabta yar jawaabtuna waxay ku qorneyd carabi tarjumkeena wuxuu u sheegay hadalkii aan kor ku soo xusnay taliyihii waxa uu la yaabay jawaabta yar ee aadka u daran oo fuusta ah taliye Henry waxa uu la tashaday ciidankii iyo rajiisiiba waxaana lagula taliyay in la iska noqdo oo halkaasi lagu joojiyo duulaankii ayna iska daayaan duulaanka waxa ay bilaabeen inay aruursadaan qaladkoodii ayna iska noqdaan balse intaan la noqon hogaamiyihii Henry waxa uu dalbaday inuu la kulmo odayaasha reer Muqdisho oo uu weydiiyo hal su'aal oo keliya way aqbaleen kulankuna waxa uu ka dhacay meel labada ciidan u dhaxaysa su'aashii ayuu weydiiyey waxayna u dhacaysa sidatan intii aan go'doonka idinku haynay oo dhammayd 40 sano sidee baad u nooleydeen muddada intaasi la egna maadaama aan idinka xirnay bad iyo bariba inay wax idinka yimaadaan محاد استعمالي جرتين مد كميدا عضياشي مقدشا ايا او جوابي وحا او يري حوالا ايان دخانين انتي قادون كاد نقو هايسين لو قيل اي اري ايان نو جوغي مال انتي وحان داجي جرني مقالة قده هيدا هدين كينا هيليب كودا ايان عني جرني عانهو دانا وان عبي جرني عروف تانا سيسان جرني xooluhu waa ay tarmi jireen hoggaamiyihi waxa uu ku baaqay oo uu ku taliyay kadib markuu uu Yurub ku noqday in cidii rabta in Soomaaliya ay qabsato ay kala dirirto xoolaha oo ah laf dhabarta nolosha Soomaalida wuxuuna ku taliyay in Soomaaliya laga dabar jaro xoolaha oo ay ku nool yihiin ugu dambeyntii gaalada duulaanka ahayd waa ay noqdeen iyagoo niyad jabay Muqdisho waxay u dabaal dagtay inay Islaamka badbaadisay qoraaga buugan wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay sidaan lawlat Muqdisho lakanat Makkah wa Madina taht yadi salibiyin wuxuu yiri hadii aysan muqdisho jiri lahayn makkah iyo madina waxa ay ahaan lahaayeen ama ay ku jiri lahaayeen gacanta salibiyinta lillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran bi islam wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhawaa wareysiyada waxaana ku sii dhawnahay qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijka munaasabad lagu dhaafuray madrasa cusub ayaa ka dhacday gobolka Shabeelaha dhexe munaasabadan oo ahayd mid ballaaran ayaa waxa lagu dhaafurayay madrasada Ubay ibn Ka'ab waxaana munaasabada ay ka dhacday degmada Tawfiiq ee wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha dhexe waxaana munaasabada ka soo qayb galay marti kala duwan oo horeen waxa munaasabada ka hadlay mid ka mid ah gudiga madrasada Ubay ibn Ka'ab isagoona sharaxaad ka bixiyay madrasada iyo waxyaabaha lagu baran doono waxaan u mahadcelinaynaa dadka ka soo qayb galay nabadoonada culimada diinka akhyaarta iyo kanacsatada intaas ayaan u mahadcelinayna insha Allah ta'ala dhamaan inta isku hoosh oo qarash ku bixisa ayagana u mahadcelinayna Ilaahay ha barakee ayaan leenahay insha Allah ta'ala waxaan halkan ka furnay madrasada Ubay ibn Ka'ab litahfidh alquran alkarim iyo mutunta ayaan halkan ka furnay si loo barto mutunta iyo adkaaraadka iyo ahadiithta iyo xifdinta Qur'aanka Kariimka ay ugu weyn tahay sidaas daradid ayaan halkan ugu furnay madrasada Qur'aanka Kariimka asbaabihi loo furna waxa kamida koow xifdin Qur'aan Kariim in Qur'aanka ay ilmaha si fiican ay noogu xifdiyaan oo si wanaagsan oo aad u hore u sareeyso ay u xifdiyaan Qur'aanka Kariimka iyo tajwiid la'aanta jirta daradid ayaan u furnay madrasada in tajwiidka si fiican Qur'aan ilmaha loo baro iyo mutunta oo kamida kitaabaadka yaryarka iyo adkaaraadka intaas ayaa lagu baranayaa madrasadan intaas kadib waxa sidoo kale goobta ka hadlay mid ka mid ah waalidiinta caruurtooda ay wax ku baran doonaan madrasada Ubay ibn Ka'ab Ilaahay baa maad iskale madrasadan nuu soo kulmi anagu hadda waalidiinka oo kamid ah maahane hadda laakiin dhimo leh anagu wax alaalo wixii Ilaahay iyo Rasuulkiisa raali yihiin anagu waa la garab joognaa mataqala madrasada iyo ilmaha iyo macallimiinta jihad kuno mataana ilaahay maanta inuu waajib yeelana waa qaadanay ilaahay baan ku mahadle waxa hadda mataana aan ka hadlo oo dhiman hadaan warjacle loo gali ma jiraan marka ilaahayna mataana ho ilaahayna hanu makaniyo ilaahayna hanu ka soo mataana in yar mataana khayrkan ilaahay noo kasana ilaahay hanu makansho waa warkigan intaas uu soo koobay insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa isna markiisa hadlay oo la soo dhaweeyay mid ka mid ah ganacsatada degmada Tawfiiq ee wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha dhexe marka waxaan anoo ku talaa hadan waalidiin hay ama ganacsato ama cid walba quraankaas nin ay dhab ka tahay oo u dhimaaya oo saxaabada iyo kala ugu dhaqmaaya ina ilmaha u diibano oo aan ku taageerno oo nin asagu waa quraankiisa dhaafatiya dhaafaya hadii la iska wadaayo oo maaragtay wax xasaasiya aan ka qaban cidda quraankaas hoos u dhigaysa haba yaraatay aan ilmaha u dhiiban oo aan ilmaha nin doona oo hadhow iyagaba wuxuu ka soo saaraa wuxuu asagu u yahay waxa la rabaa ninku markuu beer tacbado oo wax walba uu ka sameeyo hadhow badarkeeda waxba ku falin ma meela cunugi aan 8 sano 9 sano lacag ka dhiibayney hadhow hadduu ka soo baxo cunug haddii quraanka wax ka weydiiso aan hal xabo ka faansaneen oo culumtiisa haway ay u bilaawneen oo xataa macallinkii laga yaabo fariidada ama jihadko kala ama in macruuf kale soo raa ama munkaka in la reebo oo asuu ka gaabiyo cunugaagu hadda waa ka gaabaa lama rabo cunugaaga inuu ku soo baxo adoo 10 sano wax baraayay min aan macna badan lahayn cunugu waa inuu noo soo baxaa oo macalimiinta aan wakiilano inay naga wakiil yihiin oo cunugaas usoo muslim dhaba oo qawiya oo xasaasiyada diidinkiisa xulagaho inuu nooga soo baxo. waxaa warkeegu soo gebgebayhaa anigo wax alla waxay ganacsada haddaanahay ago waalidiin diinta islaam kor loogu dhigayo diyaaray naga yihiin anugu waa nafteen u yeedino aan qofna wax u yeelin. markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهجاج مركان وحد كسو لواتان وراركي يودن بي عالمك إذا مدى مجاهدين تيمارد إسلامي أفغانستان أي فوليي هولقلك لدوان kuwaas oo ka dhacay gudaha waddanka Afghanistan. Howlgalladan qarkood oo soo gaaray fiidnimadii caawa ayaa wixii mujaahidiinta la beegsadeen ciidamada xukuumadda Kabul. Gobolka Harad waxaa maanta ka dhacay weerar xoogan oo ay mujaahidiinta Imaaraadka Islaamiga ee Afghanistan ku qaadeen fariisimo ay ku sugnayeen ciidamada xukuumadda Kabul, waxaana weerarkaas ka dhashay qasaarooyin kala duwan. Mujaahidiinta ayaa weerarka ku dilay lix askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda Kabul, waxaana lagu burburiyay gaari gaashaan oo xirada u yeelay ciidamada la weeraray iyadoona mid kale laga soo furtay. Weerar kale oo soo gaaray fiidnimadii caawa ayaa isna waxa uu ka dhacay magaalo ka tirsan gobolka Baqlaan ee waddanka Afghanistan. Mujaahidiinta ayaa dhowr jiha ka weeraray magaalada, waxayna gudaha u galeen xarunta dhexe ee degmada kadib dagaalo culus oo halkaas ka dhacay. Alhamdulillah mujahidin yo dana chang laga dekho yam bazar ki girkade samada nazo mashallah mashallah mujahidin chang girkade ade wasira chalana kade de allah akbar pam bazar ki mujahidin chang girkade de mashallah mashallah umar bhai tez rahe bola ki allah akbar allah akbar allah akbar mashallah mashallah mujahidin sidoo kale mujaahidiinta ayaa saldhiga ciidamada booliska ee magaalada la beegsaday amniyad nafurnimo ah oo loo adeegsaday gaari walxa qarxa laga soo buuxiyay. sidoo kale gobolka Qazni qarax ka dhacay waxaa lagu burburiyay gaari gaashaan waxaana lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada sirdoonka ee xukuumadda Kabul. Imaaraadka Islaamiga ee Afghanistan ayaa isku fidinaysa gobolada iyo magaalooyinka ay ka baxeen ciidamada Mareykanka, waxayna mujaahidiinta askarta taagta daran ee xukuumadda Kabul u direen baaq ah inay isu soo dhiibaan hadii kale ay cagta marin doonaan. Weerar lagu dilay in ka badan 35 ruux ayaa ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Warbaahinta Koongada Dimuqraadiga ayaa soo tabinaysa in ugu yaraan 39 ruux lagu dilay laba weerar oo ka dhacay bariga waddankaas. Saxaafadda ayaa soo tabisay in 20 ruux oo rayid ah lagu dilay tuulada Booga, halka 19 kalena lagu dilay tuulada Tishabi ee mandiqada Itori. TV-ga Faransa 24 ee laga leeyahay Faransiiska oo soo xiganaya saraakiil ku sugan gobolka ayaa sheegay in labada weerar ay ahaayeen kuwa la soo qorsheeyay, iyagoona weeraradaasi ku eedeeyay maleeshiyaadka gacansaarka la leh Koongada Dimuqraadiga. TV-ga ayaa sheegay in isbaheysiga Dimuqraadiga ay yihiin kooxo ka soo jeeda waddanka Uganda, kuwaasoo lagu eedeeyay inay geysteen xasuuqii xiriira 18-kii bilood ee la soo dhaafay. Dhinaca kale, laba sargaal oo ku sugan gobolka ayaa shaaca ka qaaday in kuwa weerarka soo qaaday ay bartilmaameedsadeen xiriir ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah, kuwaasoo ku yaala tuulooyinka la weeraray. waxay sheegeen inay soo heleen meydad ka 39 ruux, kuwaasoo si naxariis darro ah u dileen dableyda weerarka geysatay. waxaa xusid mudan in labada tuulo ay ku yaalaan meel 10 km u dirta xadka kala qaybiya laba gobol oo ay ka dhaceen dagaal beeladii iyo weeraray geysteen maleeshiyaadka gacansaar kale la isbaheysiga Dimuqraadiga. wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eegihiin. فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي. gudahan barnaamijka dhawaa wareysiyada waad ku dhageysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhanyahay tani inta aan ku kulmi doono barnaamijkan lamida وحينو دين كغتغينا سيداس إيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.